Journaal. In de Groningse binnenstad zijn bij een schietpartij 3 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op sociale media gaan berichten rond dat er iemand is overleden, maar de politie kan dit niet bevestigen. Op beelden van het incident is te zien hoe iemand wordt belaagd door meerdere mannen. Ook worden er bierflesjes naar hem gegooid. Uiteindelijk pakt de belaagde man een wapen en schiet meerdere keren op de andere mannen. De schutter is aangehouden. Bij een Russische raketaanval op een stad in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk zijn tenminste 6 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van de regio. Hij zegt dat er mogelijk nog tientallen mensen liggen onder het puin van het appartementencomplex dat bij de aanval helemaal werd verwoest. Het stadje Khasivyar heeft zo'n 12.000 inwoners en ligt ongeveer 20 kilometer van Kramatorsk. De Russische troepen zouden het gemunt hebben op deze stad. Bij een schietpartij in een bar in Soweto, een township van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg, zijn vannacht 14 mensen gedood. Dat heeft de politie van Soweto gezegd. 3 anderen werden in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie zegt dat ooggetuigen melden dat een groep mannen gisteravond met een taxibusje bij de bar arriveerde en het vuur opende op de bezoekers. Wat het motief is van de schietpartij is nog niet bekend. Bijna 2 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de eerste wedstrijd van de Oranje Vrouwen op het EK voetbal in Engeland. Dat zijn bijna net zoveel kijkers als naar de eerste wedstrijd van de vrouwen tijdens het vorige EK in 2017. De wedstrijd gisteravond tegen Zweden eindigde in 1-1. En komende woensdag speelt Nederland zijn tweede poolwedstrijd, dan tegen Portugal. Het weer bewolkt en lokaal valt er ook wat lichte regen. In Zeeland schijnt de zon nu en dan. Vanmiddag breekt vanuit het zuidwesten overal de zon steeds vaker door. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt tussen de 19 en 22 graden. Morgen droog en vooral in de middag geregeld zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek deze zomer de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh. Daar hadden we niet meer op gerekend. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Mallorca 1914. Kunstenaar Leo Gestel schildert als bezeten zijn meest spectaculaire werk. Zijn bomen, heuvels en baaien zijn nu te zien in de tentoonstelling Leo Gestel op Mallorca, Museum Kranenburg Bergen. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij OVT van zondag 10 juli. Vanaf deze week gaan we de zomerprogrammering in. En dat betekent dat we de komende 8 weken een doorlopende serie uitzenden. En deze keer gaat die over parlementaire enquêtes. Want er komen maar liefst 3 parlementaire enquêtes aan. Over corona, over de gaswinning in Groningen en fraudebestrijding en de toeslagenaffaire. 3 keer in korte tijd is ongebruikelijk. Maar de geschiedenis kent uiteraard meer momenten waarop de overheid faalde. En straks in het 2e uur is er onze rubriek De Vakantieman met historische vakantietips. Deze week gaan we naar Lagos in Nigeria. Maar nu eerst Japan, waar vandaag de verkiezingen plaatsvinden. Verkiezingen met een dikke zwarte rand, want afgelopen vrijdag werd oud-premier Shinzo Abe neergeschoten tijdens een speech. Hij overleed diezelfde dag. Hoe kon dit gebeuren in een land dat bekend staat als het veiligste land ter wereld? De woorden zeldzaam en uitzonderlijk vielen ook. Maar klopt dat beeld wel? Aan de lijn is Japanoloog Luc van Houten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent op vakantie in Italië. Bereikte het nieuws jou daar snel? Dat bereikte me vrij snel. Ja. Ik zat net aan het ontbijt naar de Tyreense Zee te kijken toen ik werd gecontacteerd met door allerlei Belgische kranten en de openbare omroep in België. Ik heb toen alle media aanvragen voor media-interviews geweigerd, omdat ik met vakantie was. Maar je maakt een uitzondering voor ons. Voor de buren. Inderdaad, ja. Omdat ik me toch, toen ik dan een beetje naar de verslaggeving begon te kijken, vooral dan in België, begon ik me meer en meer te ergeren aan bepaalde zaken. En jullie programma, dacht ik, is dan een mooie gelegenheid om een en ander toch even te nuanceren en recht te zetten. Ja, want u zei, ik ben wat verbaasd over die woorden uitzonderlijk en zeldzaam. Want dat beeld klopt niet helemaal, volgens u. Vertel. Nee, ja, met name toen de NOS-correspondent Anoma van der Veer beweerde dat zo'n schietincident zeer uitzonderlijk was en dat vooral politici nooit het doelwit zijn, viel ik van verbazing bijna van een strandstoel. Want ik weet niet hoeveel premiers of ex-premiers in Nederland jij voor de vuist weg kunt noemen die zijn doodgeschoten. Of vermoord. Maar in Japan is dat toch een behoorlijk lijstje als je naar de 20e en de 21e eeuw kijkt. Want wat is het eerste voorbeeld wat te binnen schiet? Nou, kijk, de allereerste premier van Japan, Hirobumi Ito, is doodgeschoten in 1909. Dus de toon was meteen gezet, zullen we maar zeggen, enigszins cynisch. Dus dat was de eerste in 1909. In 1921 is premier Takashi Hara weliswaar niet doodgeschoten, maar doodgestoken. Maar dan in 1932, Tsuyoshi Inukai, premier, neergeschoten door jonge legerofficieren. En dan in 1936, bij het fameuze incident van 26 februari, zoals dat bekend staat, was er een poging tot staatsgreep, ook alweer door jonge legerofficieren. En toen zijn er op één dag 3 ex-premiers en de huidige premier neergeschoten, waarvan er 2 zijn overleden. Dus nou, ik zou zeggen, dat zijn precedenten genoeg. En je kunt zeggen, oké, dat was dan voor de oorlog. Lijst. Ja. Ja. Ja, ik denk, in Nederland of België kom je zover niet, bij mijn weten. En in heel wat andere landen ook niet. Dus ik zou zeggen, Japan is helemaal niet uitzonderlijk. Tenzij je zegt, het zijn er uitzonderlijk veel. Ja, het is je kunt zeggen, ja, dat is dan. Ja, je kunt zeggen, dat was dan voor de oorlog, een andere tijd. Maar als je dan kijkt na de oorlog, ik zat een aantal maanden geleden bij jullie in de inzending, in dat mooie theater daar in Amsterdam, te praten over de novelle 17 van Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oe, wat precies is geïnspireerd op de moordaanslag op de voorzitter van de Socialistische Partij tijdens een verkiezingsspeech. Hè? Dus ook daar zijn er wel precedenten. En als je dan recenter nog gaat kijken. Dat was in 1960 trouwens, om daar nog even bij stil te staan. En dat werd live op tv uitgezonden, eigenlijk bij toeval. Ja, dat was een bijeenkomst vlak voor de verkiezingen ook, waarbij de voorzitters van de 3 belangrijkste partijen een speech hielden. En een van hen is dus tijdens de speech live op tv vermoord, inderdaad. Ja. En als je dan nog recenter gaat kijken, 1988, burgemeester van Nagasaki, Hitoshi Motoshima neergeschoten. Een andere burgemeester van Nagasaki in 2007 in de rug geschoten, 2 maal. Let op de gelijkenissen met Abe. In volle verkiezingscampagne. En daartussendoor heb je nog een parlementslid van de Democratische Partij, Koki Ishii, die is doodgeschoten. Dus zelfs in de 21ste eeuw kan ik voorbeelden opnoemen. Ja, dus, deze voorbeelden kwamen ook wel voorbij in de Nederlandse media. En toch blijven die woorden van het is uitzonderlijk en zeldzaam, ook vanwege die strenge wapenwet in Japan, dat blijft dan toch naar boven komen. Heb je daar een verklaring voor? Mijn verklaring daarvoor is dat tegenwoordig heel wat journalisten of zelfverklaarde Japan-experts gewoon napraten wat hen wordt voorgekauwd vanuit bepaalde hoek. En dat wordt dan steeds maar herhaald zonder dat er historisch een en ander wordt gecheckt. En natuurlijk die mythe van Japan is het veiligste land van de wereld wordt natuurlijk vanuit bepaalde hoek gestimuleerd. En natuurlijk, Het tweede wat mij mateloos ergert is dat er altijd maar vergeleken wordt met de Verenigde Staten. Natuurlijk, als je de wapenwet van Japan vergelijkt met die in de Verenigde Staten, dan is dat een verschil van hemel en aarde. Als je dat vergelijkt met de wapenwetgeving in België of Nederland, dan is dat verschil helemaal niet zo groot. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar jij kunt toch ook niet zomaar naar een winkel stappen en een wapen kopen. Dus ook in Nederland en België. Wij hebben ook strenge wapenwetten. Precies. Ja. Het zijn de Verenigde Staten die de uitzondering zijn. Ja, ja. En natuurlijk heb je, en dat lees ik ook nergens, je hebt natuurlijk het legale circuit, maar er zijn ook illegale wegen om aan wapens te komen. En er bestaat in Japan natuurlijk ook nog zoiets als de georganiseerde misdaad, bekend als de Yakuza. En geloof me, die hebben wapens. Ja. En heel wat extreemrechtse groeperingen hebben heel nauwe banden met die Yakuza. En veel van de aanslagen gebeuren natuurlijk vanuit die hoek. Dus als die aan wapens willen komen, is dat heus niet zo moeilijk. Nu, tot slot, je noemt dus eigenlijk een hele lijst van aanslagen op politici in Japan, in de Japanse geschiedenis. Is daar een soort, het komt uit allerlei verschillende hoeken, rechtsextremistische hoek, de burgemeester is slachtoffer geworden van de criminele misdaad van Nagasaki die je eerder noemde. Is er toch een soort verklaring voor te geven wat jou betreft? Waarom er veel aanslagen worden gepleegd op politici? Nou, natuurlijk, je kunt, als je kijkt naar de motieven, is het wel zo dat het voor de oorlog was het doorgaans vanuit militaire hoek. En wel doordacht om politieke en ideologische redenen. In het geval van Abe, het enige dat er wel merkwaardig aan is, of anders aan is, is dat het gebeurd is door iemand die eigenlijk een beetje mentaal ontspoord was, blijkt toch meer en meer. En die niet om politieke of ideologische redenen Abe heeft vermoord, maar omdat hij misnoegd was omdat zijn moeder in een of andere secte was beland en daar heel veel geld aan was kwijtgespeeld. En die dader vermoedde dus dat Abe een link had met die stof die secte steunde. Alleen daarover kun je zeggen van ja, dat is een beetje anders dan bij het voorafgaande. Dus het is eerder zo'n geval van iemand die gefrustreerd is en mentaal een beetje is doorgeslagen. Maar in die zin is dat natuurlijk ook niet typisch Japans. Dat herken je ook wel in andere aanslagen elders ter wereld die op die basis gebeuren. Ja, dus het is lastig om daar een eenduidige verklaring voor te geven en om iedereen op één hoop te gooien. Goed, hartelijk dank Luc van Houten. We moeten stoppen. Schrijver van onder andere het boek Japan, schetsen uit het leven. Hartelijk dank voor je toelichting. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. Als de overheid faalt, is de parlementaire enquête het allergewichtigste instrument om geheimen bloot te leggen, leugenaars te ontmaskeren. Heeft u wel of niet agenda's vernietigd? Belangen te ontrafelen, schuldigen aan te wijzen. Het is niet voor niks dat we spreken van een crisis in de opsporing. Politieke consequenties te trekken. Dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. 3 parlementaire enquêtes gaan we in de nabije toekomst meemaken. Maar de geschiedenis kent ook vele momenten waarop de overheid tekortschoot. In OVT blikken we deze zomer 8 keer terug op historische parlementaire enquêtes. Vandaag de dag is het haast vanzelfsprekend geworden. Een parlementaire enquête is er om een misstand bloot te leggen. Dat was in eerste instantie niet echt de bedoeling. Halverwege de 19e eeuw hadden ze zo'n enquête bedacht om iets te onderzoeken. Bijvoorbeeld gaan we daar wel of niet een kanaal aanleggen. Na de parlementaire enquête uit 1887 veranderde dat. Die had namelijk pijnlijk en glashelder laten zien dat de elite en de politiek een zekere doofheid hadden voor de noden van de samenleving. De regering en het parlement waren duidelijk hier en daar bewust dat het ongeïnteresseerd, onwetend en zeer nalatig was geweest. Ja, we beginnen vandaag onze serie Als de overheid faalt met de enquête, en daar komt-ie, de enquête betreffende de werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874... aan naar den toestand in de fabrieken en werkplaatsen. In mensentaal de enquête naar arbeidsomstandigheden. En uiteraard staan we stil bij de betekenis van de parlementaire enquête als zodanig. Want waartoe dient het zwaarste middel dat de Kamer ter beschikking heeft? Bij ons historicus van het proletariaat Dennis Bos. Historicus van wat niet het proletariaat is, de liberale elite Dirk-Jan Wollefram. En historicus en columnist van de Volkskrant Gustav Bessems. Die schrijft over de staat van ons bestuur en de democratie. Allemaal van harte welkom. De enquête naar de gaswinning in Groningen is inmiddels begonnen. Die naar de toeslagaffaire en het coronabeleid zit er aan te komen. Dirk-Jan Wollefram, hoogleraar van bestuur en politiek in de moderne tijd. Woonachtig en lesgevend te Groningen. Je hebt je in de enquêtes verdiept, begrijp ik van je. Doe je dat als historicus of als Groninger? Ik doe dat als historicus in eerste plaats. Ik doe dat al heel lang. Parlementaire enquêtes zijn voor mij een heel geschikt object voor studie. Omdat je via parlementaire enquêtes kunt voelen hoe het parlement zelf denkt over zijn eigen functioneren. Want het doel van een parlementaire enquête is uiteindelijk altijd het kritisch analyseren van het functioneren van het bestuur, van het openbaar bestuur. En je hart als Groninger, klopt dat heden ten dagen wat feller dan normaal? Ja, het klopt wel wat feller, maar het komt ook omdat het ook dichtbij is natuurlijk. We zijn al een jaar of twee bezig met die parlementaire enquête naar die gaswinning. Ook in het Groningse. Dus, met de voorbereidingen, met de overdenken. Ja, maar er is ook geld gestoken door de staat nu al in verband met die schade en de compensatie daarvan. En daarvoor is ook een kennisplatform ontwikkeld dat allerlei kennis genereert over die aardbevingsproblematiek. Goed. Dennis Bos, de geschiedenis van de enquêtes, kan die politici en bestuurders van nu extra waakzaam maken? Heb je alvast, voor we verder praten, 1 tip voor ze? Ja, geef het op. Geef het op. Als je kijkt naar 1887, dan denk ik niet dat dat een traditie in gang heeft gezet waar veel van te verwachten is. Oké, okay. Je geeft een lekkere voorzet. Je zegt eigenlijk, die enquête had er net zo goed misschien ook wel niet kunnen zijn. Maar dat gaan we allemaal horen straks, later. Ja, laten we ook even toch blijven bij het fenomeen parlementaire enquête, Gustav. Wat maakt het naar jouw idee echt anders dan alle andere onderzoeken die er toch altijd al werden gedaan door wijze mannen, commissies van dit of dat of zus of zo? Nou ja, een paar dingen springen gewoon in het oog. Ten eerste natuurlijk de verschijningsplicht en het horen onder ede. En wat ik zelf een heel interessant aspect vind, is het openbare karakter van de verhoren. Waarvan je aan de ene kant zou kunnen zeggen, dat is nuttig en nodig, want zo laat je aan de bevolking zien wat je aan het doen bent en hoe mensen ter verantwoording worden geroepen en hoe die waarheidsvinding plaatsvindt. Dat gebeurt niet alleen maar buiten ons zicht met op een gegeven moment een lijvig rapport. En tegelijkertijd kun je je afvragen hoe perverterend dat openbare karakter ook weer kan werken. Hè? Wat doet dat met de mensen die moeten verschijnen? Hoe makkelijk of moeilijk wordt het om antwoorden te geven op vragen? En wat doet het met de mensen die de vragen stellen, die niet kleurloze functionarissen zijn, maar die politici zijn met weer hun eigen politieke achtergrond, hun belangen, hun profilering. Dus dat maakt het denk ik allemaal bijzonder. En als wij dan dus zeggen, als in de tune en in de aankondiging van deze serie, als de overheid faalt, dan komt er een parlementaire enquête. Is dat dan terecht eigenlijk? Als de overheid faalt, is dit het middel? Nou, dat zou je al kunnen afvragen. Hè? Hou je bij zo'n onderzoek eigenlijk nog rekening met de mogelijkheid dat er niet gefaald is? Het begint natuurlijk heel vaak met een ogenschijnlijke misstand. En dat is dan dus ook al de startpositie. En dat zou kunnen, dat je helemaal zeker weet dat de misstand er is. En dat je eigenlijk alleen nog maar gaat kijken hoe is die misstand dan veroorzaakt en hoe kunnen we die in de toekomst voorkomen. Maar er zijn natuurlijk voorbeelden, volgens mij springt de Bijlmer-enquête er wat dat betreft uit, dat er eigenlijk ontzettend veel dingen ontzenuwd werden waarvan verwacht werd dat ze misschien mis waren gegaan. Hè? Enge ladingen aan boord van een vliegtuig, mannen in witte pakken die zouden hebben rondgelopen. Dus dat vind ik een van de vele dilemma's die je denk ik hebt bij zo'n enquête. Hoe wordt tegenspraak georganiseerd binnen zo'n ploeg die dat opzet? Hoe open sta je nog voor andere uitkomsten dan je aan het beginpunt had verwacht? Dus als je zegt de overheid faalt, dan zit je al meteen in een soort tunnelvisie van oh, we moeten dus aankomen op verantwoordelijken die iets fout hebben gedaan. Ja, het zou misschien moeten beginnen met een sterk vermoeden, maar niet met de zekerheid. En nog heel even, want nu zijn die wat de enquêtes van nu bindt, is die komen gaan, is dat ze plaatsvinden in een periode dat het vertrouwen in de overheid echt, nou, het is nog geloof ik niet op een nulpunt, maar wel bijna. Het is op een dieptepunt, ja. Is dan een parlementaire enquête een manier, want ik denk wel dat dat de hoop en de verwachting is, om dat vertrouwen dan weer terug te krijgen? Dat kan, maar dat hangt helemaal af van hoe die vervolgens wordt uitgevoerd, hè? Je kan zo'n enquête denk ik juist ook gebruiken om dat wantrouwen gigantisch aan te wakkeren. Het kan toch nooit het doel zijn van een enquête om het vertrouwen weer te herstellen? Het kan hooguit een gelukkig resultaat ervan zijn. Ik zou zelf eigenlijk wel denken dat het onderdeel is van het doel. Maar, ja, dat betekent, maar dat staat toch op gespannen voet met waarheidsvinding mogelijkerwijs? Want je zegt als het doel is om de vertrouwensrelatie te herstellen, dan kun je dat vertrouwen ook proberen terug te winnen met dingen maskeren. Ja, maar dan is de vooronderstelling inderdaad dat zodra de nare waarheid naar buiten komt, het vertrouwen wordt geschaad. En dat zolang je die nare waarheid zoveel mogelijk voor mensen achterhoudt, het vertrouwen intact blijft. En ik denk dat juist iets is waar we nu middenin zitten met de samenleving. Het tegenovergestelde is. Zelfs als mensen niet exact weten hoe iets in elkaar zit, zijn veel burgers toch behept met een bepaalde bullshit detector. En die voelen aan hun water als er dingen niet kloppen, worden achtergehouden, half worden verteld. Dus dan is het pijnlijk om dingen naar boven te brengen, maar uiteindelijk misschien toch wat meer reinigend dan wanneer je angstvallig dat verborgen houdt. Ik zag Dirk-Jan net nee zitten schudden toen die vraag gesteld werd. Is het er om de relatie te herstellen of vergis ik me? Nee, het is er wel om die relatie te herstellen. Sterker nog, bij die huidige enquête, die Groningse enquête, is het een van de doelstellingen van de commissie. Dus daar wordt het dus heel nadrukkelijk gekoppeld. Die waarheidsvinding, die is heel belangrijk. En dat gaat dus heel ver terug. Die hele keten van besluitvorming rond het gas en al die zaken rond die contracten met Shell en de Esso, dat moet allemaal blootgelegd worden. Daar is nog heel veel nog niet goed over bekend. Maar het doel daarvan is ook, het expliciet staat in, het staat net niet in die wet, maar het staat wel in de toelichting op die wet, is dat dat vertrouwen in die burger van die burger in de overheid hersteld moet worden. Maar ik deed bij de kindertoeslagaffaire of fraudeopsporing, zoals die dan nu heet, neem ik aan dat dat toch ook bovenaan staat. Van ja, eerst aantonen dat we het misgedaan hebben en dan vervolgens duidelijk maken dat het nooit meer zo zal gebeuren en dat het eigenlijk ook aan algoritme ligt, toch? Of ben ik nu te krijgen? Ja, maar dat is natuurlijk wat iedereen inmiddels al zegt. Ik bedoel, zelfs Rutte heeft onderkend dat er sprake is van racisme, institutioneel racisme. Dat is natuurlijk nog wel weer een beetje een eufemisme. Maar de mechanismen zijn blootgelegd. De structurele onrechtvaardigheid van die hele toeslagenaffaire is al blootgelegd, is al aan de kaak gesteld. Dus dat weten we allemaal al wel. Ja. Is het dan een ritueel nog? Nee, nou ja, de hoop is dat er lessen voor de toekomst worden getrokken. Hè? Dus je kunt weliswaar hebben vastgesteld dat er zaken zijn misgegaan. Misschien weet je ook al veel van hoe het is gegaan. Ik vind zelf toch dat het wel vaak meerwaarde heeft om mensen daar alsnog over te horen, omdat je hebt ook gewoon te maken met drijfveren, met belangen, met hoofdrolspelers, met toevalligheden. Het is allemaal niet een soort rationeel bureaucratisch proces. En hoe dat dan is gegaan, kan daar beter inzichtelijk van worden. En daarna, met dit inderdaad zeer onvolkomen instrument, is de hoop dat daar iets uitkomt waardoor je een misstand een volgende keer kan voorkomen. En dat is iets waar ik erg nieuwsgierig naar ben. Ook bij zo'n historische duik in die parlementaire enquêtes. Precies. Kan dat? Worden er wel eens lessen geleerd? Dat gaan we nu proberen te ontdekken. Worden er lessen geleerd? En zijn er lessen geleerd met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in 1887 en daarvoor natuurlijk? Maar voordat we het daarover gaan hebben, die enquête zelf. Dennis Bos, als historicus van de arbeidersklasse, zo gezegd maar even. Hoe erg waren de omstandigheden in Nederland vanaf 1850 tot 1900, zeg maar wat? Ja, nou die tweede helft, dat is een grote periode. Hè? De tweede helft van de 19e eeuw, eigenlijk zie je vanaf 1870... dat de modernisering, industrialisering, schaalvergroting van de productie, dat die ook in Nederland aankomt. Hè? Dus wat je de klassieke industriële revolutie uit Groot-Brittannië, uit Wallonië, die gaat dan ook in Nederland, laat hij zich zien. En dat betekent bijvoorbeeld een enorme trek naar de steden. Overbevolking van volksbuurten. Betekent dat in die nieuwe fabrieken ook kinderen te werk worden gesteld. Ook vrouwen moeten werken. En dat verscherpt de ellende wel. Ja, en de ellende, kun je iets een tipje van de sluier oplichten wat we ons daarbij voor moeten stellen? Een voorbeeld of zo? Ja, mensen gingen gewoon dood van armoede. Dus de kindersterfte was enorm. En de overbevolking, het was een aanhoudende huizencrisis. Er werd voortdurend gebouwd. Er moesten dus voortdurend bouwvakkers naar die steden komen. Maar die konden van hun loon die nieuwe huizen niet betalen. Dus die bouwden hutten rondom de stad of in binnentuinen. En daar was geen stromend water, behalve als het regende. Dan stroomde het water door het dak. De kinderen gingen dood voordat ze een jaar waren. En dat werd als de normale gang van zaken ervaren. En Dirk-Jan, de elite, hoe keek die daarna? Was er een gedachte, hier moeten wij iets aan doen? Nee, die was er niet direct. Want als je zegt, hier moeten we iets aan doen, dan is het de vraag, wie zijn we dan? Dus je ziet wel dat er wat goed bedoelende adviezen, initiatieven waren. Dat er toch mensen waren die dachten daar iets aan te moeten doen. Er werd ook wel veel onderzocht. Hè. We hebben het over de enquête. Je ziet voordat die van 1887 bijvoorbeeld de maatschappij tot nut van het algemeen al rond 1870 een hele grote enquête opzet. Naar die omstandigheden, met name die woonomstandigheden waar Dennis het al over had. Dus er heerst wel iets bij de elite van we moeten toch kijken of hier iets aan de hand is wat misschien maatschappelijk onaanvaardbaar is. Een tweede punt is dat Nederland natuurlijk een klein land was en die steden ook maar klein waren. Dus dat veel mensen uit de elites ook direct geconfronteerd werden met de aanwezigheid van arbeiders in hun leefomgeving en met de omstandigheden waarin die arbeiders moesten verkeren. Dus ze hadden zelf een net huis op de gracht, maar ja, om de hoek had je de slopjes waarin de arbeiders woonden, waar het daglicht nooit naar binnen. Maar de beslissing om een parlementaire enquête te houden, die beslissing wordt in de Tweede Kamer genomen. Dus er moeten politici zijn geweest in de Tweede Kamer die hadden gedacht, nou is het klaar, nu moeten we tot op de bodem weten wat er speelt? Nou, de eerste, er zijn twee vragen gesteld door deze enquêtewet. De eerste was van hoe zit het met die wet van 1874? En de tweede is van wat is er nu aan de hand in de industrie? Het doel van die enquête is de wet van 1874. Ja, wat is dat? Dat is het befaamde kinderwetje van Van Houten. En dat was de wet waarin stond dat kinderen tot 12 jaar niet in fabrieken mochten werken. Dus het tweede van het deel was die waarheidsvinding. Dat was de noodzaak gearticuleerd door het parlement om meer te weten over die arbeidsomstandigheden in die fabrieken. Dus die twee werden dus aan elkaar gekoppeld. Eén, moeten we wat met die kinderwet? We waren al wat bezig. Er waren wat Kamerleden die al geprobeerd hadden om een initiatief te nemen om tot de versterking van die wet te komen. Wat meer inspectie, wat strengere regels. Heel belangrijk is dat een aantal Kamerleden ook de leerplicht ingevoerd wilden hebben. Want als je verplicht naar school moet, kan je niet werken. Dus dat soort zaken, die werden al wel bediscussieerd in die Tweede Kamer. Heb je het idee dat er nou heel veel mensen in de Kamer een idee hebben over de omstandigheden? Sommigen wel, ja. Sommigen? Ja, ja, dus het aantal liberalen wisten wel ongeveer wat er liep. En ik vrees ook dat een aantal van de meer conservatieve Kamerleden eigenlijk wel vrij goed wisten uit hun nabijheid hoe het ging in die fabriek. Hoe het en dan is stap 2 om er belangstelling voor te hebben er wat aan te doen, dus zeg je ja, daarmee. Ja, en het voor een deel geldt dat ze dan echt vonden dat het aan gedaan moest worden. Maar er waren een aantal Kamerleden die wel meegingen in dat hele gedoe ja. van die enquête. Maar daar toch eigenlijk ook vooral zaten om stevig op de rem te gaan staan. Goed. Er is in 1885 ja, in die Tweede Kamer natuurlijk iets heel vreemds gebeurd. Er wordt opeens een nieuw Kamerlid in de Tweede Kamer gekozen, die van beroep arbeider is, meubelmaker. Geen socialist, een linkse liberaal. Maar er komt dus gewoon een arbeider in de Tweede Kamer. Dat is voor de zittende Kamerleden ontzettend eng. Iedereen vraagt zich ook af hoe dat dan gaat als die man in de kring wordt opgenomen. Geeft die hand een hand of niet? Hè? Hoe barbaars is hij? Nou, het valt dus vreselijk mee. Hij is een keurige linksliberaal. Maar het is wel een arbeider. Die komt dus ook in die enquêtecommissie te zitten. Dus die hoef je niet te vertellen hoe slecht het leven is. Dus waar het om gaat is natuurlijk de vraag, je gaat een enquête houden. Wie ga je dan verhoren? Hoe hadden ze dat bedacht, Dennis? Nou, ze hebben een heel mooi plan gemaakt. Ze hadden enorme tijdsdruk, hè, want de Kamer zou ontbonden gaan worden in verband met een kiesrechthervorming. Dus het moest allemaal in een beperkte hoeveelheid tijd geprest. Ze hebben Amsterdam uitgezocht, Tilburg, de vlasindustrie in Tilburg en Maastricht. Als een soort steekproef over het land. En ze zijn inspecteurs, fabrieksinspecteurs gaan vragen, politiepersoneel, wat dus toezicht hield. In theorie op de arbeid. Ze hebben directeuren, fabriekseigenaren geïnterviewd. En ook een aantal arbeiders. En dat was natuurlijk nieuw. Dat arbeiders gevraagd werd naar hun ervaringen, naar hun leven. En dat dus ook publiek, hè, er was geen televisie bij, maar elk woord dat gesproken werd, werd genotuleerd en verscheen in druk. Dus er werd voor het eerst geluisterd naar arbeiders, zelfs naar arbeidersvrouwen. Ja, doe maar. Ik heb gelezen ergens dat er 146 personen in totaal verhoord zijn, waaronder 54 arbeiders. Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe weet je zeker dat mensen zeggen wat ze willen zeggen, zeker als arbeiders zijn? En laten we even luisteren naar het verhoor van de letterzetter Adriaan Rot, 25 jaar, werkzaam bij drukkerij Elleman, Harms & Co. in Amsterdam. Hij zegt dat er veel mis is in zijn bedrijf en zegt dan in antwoord op de vraag wat er precies aan de hand is het volgende. Ik moet hierop antwoorden dat ik juist zeer gaarne zou spreken. Maar mijn betrekking hangt ervan af. Spreek ik, dan heb ik het bij mijn patroons gedaan en heb ik geen eten meer. Ik heb de toestand 5 jaar lang gezien. En weet dat er veel reden tot aanmerkingen en klachten is. Maar, zoals ik reeds zeide, wanneer de patroons weten dat ik of een van mijn maats gesproken heeft, krijgen we bepaald ontslag. Het komt mij dus voor dat wanneer de enquêtecommissie werkelijk goede antwoorden had willen hebben, ze de zaak geheim had moeten houden. Ja, Dennis Bos, hier hebben we meteen de crux bij de hoorns, hoe zeg je het? De koe bij de staart. De koe bij de staart. We hebben toch altijd over boeren de afgelopen weken. Hoe krijg je mensen zover dat ze getuigen zonder zulke grote risico's? Ja, dat is een reële vraag die Arie Rot hier opwerpt. Ik mag Arie zeggen. Ja, maar jij kent hem als historicus. Enorm zit hij hier te schmieren. Want dit is een sociaaldemocraat. Dat was in die tijd nog een revolutionaire beweging. En de Sociaaldemocratische Bond van Domela Nieuwenhuis en Arie Rot heeft deze parlementaire enquête vanaf het begin, of nog voordat het begon, fel bestreden. En een van de argumenten om arbeidersverenigingen op te roepen om niet in te gaan op die uitnodiging was juist wat Rot hier verwoordt. Die interviews zijn openbaar. En dat betekent dat je als arbeider met elk antwoord dat je geeft je blootstelt aan repercussies van je werkgever. Maar wat de motivatie ook mogen zijn van die Arie Rot, is dat natuurlijk een probleem als je zegt dat het een drama is om in fabriek X te werken. En dat komt omdat er helemaal niemand is die let op die omstandigheden. Ja. Dan loop je natuurlijk ook het risico dat je ontslagen wordt, toch? Maar dat moet die enquêtecommissie zich toch ook gerealiseerd hebben? Ja, ik zou willen dat er televisie bij was geweest. Want dit zijn dus gesprekken van parlementariërs, keurige heren, die daar fabrieksmeisjes van 20 tegenover zich hebben. En die fabrieksmeisjes moeten dan vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Ik denk dat daar alleen al de setting een enorm imponerend geheel moet zijn. Dus is er dan iets van waarheidsvinding geweest? Want zoals jij het nu formuleert, zeg je, is het bij voorbaat al bijna onmogelijk? De enquête heeft echt een schok door het land doen gaan, juist om de feiten die aan boven water kwamen. Dus ondanks de bezwaren van Arie Rot en van mij, is wat het opleverde, was zo gruwelijk, of werd zo gruwelijk bevonden, dat men daar echt wel van schrok. Ja, die enquêtes, als je die verslagen leest, je zegt, ik had er graag bij geweest als het televisie was geweest. Maar als je het terugleest, is iets van die sfeer terug te proeven? Van als een arbeidersmeisje tegenover heren zit van 40 jaar ouder? Ja, nee, dat is er zeker. Er zijn een aantal van die arbeiders die ook echt heel zelfbewust daar naartoe gaan. Met name eentje, Klaas Ris, mijn favoriete socialist uit de jaren 80. Die werkt niet meer voor een baas. Die is al ontslagen in 1876, omdat hij zo lastig was. Die wordt in leven gehouden door de beweging. Die heeft een petroleumwijkje. En die zit daar tegenover die commissie zo volkomen zelfbewust. Die gaat echt de tijd van de commissie vermorsen door te klagen over hoe hem door de gemeente 15 jaar geleden een bepaald bedrag door de neus is geboord. En die zit daar volkomen rustig en zelfbewust en brutaal. Maar de meeste van die arbeiders zijn inderdaad een beetje geïmponeerd en vrij bedeesd. Ja, en ze moesten, hè? Ze konden niet weigeren. Nee, weet ik niet. Klopt, nee. Ook toen was men verplicht om te komen als je gesommeerd werd. En de tweede was dat ook duidelijk was dat het verslag openbaar gemaakt zou worden. Dus ze zaten wel een beetje knel. Ze konden eigenlijk geen kant op. Ja. Dus dat het enige verdedigingsmechanisme dat je dan hebt is inderdaad niks zeggen als je daar zit. Is dat inderdaad waar dat het op straffen van arrestatie is, dat je als je niet komt? In laatste instantie wel, ja. Okay. Ja. En dat is dat gold toen voor getuigen, maar ambtenaren en bewindslieden konden toen nog niet onder ede gehoord worden. Dus dat is pas bij de recente enquêtes ingevoerd. Maar nog even terugkomend op die gesprekken, ook de voorzitter, Veniers van der Loef van de commissie, was zich daar zeer van bewust. Dus die heeft ook aan die arbeiders die dat dus zeiden, dus dit met deze bezwaren kwamen, gezegd van ja, dat mogen zo zijn, maar ik ga ook geen vragen stellen die u persoonlijk in gevaar zouden kunnen brengen. Dus hij had een ondervragingsstrategie ontworpen, waarin hij dus heel indringende vragen stelde. Maar die vragen gingen steeds over het bedrijf. Het ging niet over de individuele omstandigheden. Want dan zeg ik bijvoorbeeld als arbeider, nou, het is verslagen shit bij ons bedrijf. Er vallen zoveel doden per jaar. Dan ben ik toch degene die de boel verraadt. Ja, maar dan ben ik toch uiteindelijk toch het haasje. Ja, maar je moet dus zorgen dat de informatie zodanig concreet is dat je er wat mee kunt. Maar niet zodanig is dat het de individuele zegpersoon is die daarvoor gestraft kan worden. Ja, want dat waren ook echt feitelijke vragen. Werken er 's nachts bij u kinderen jonger dan 16 jaar? Hoeveel van die gevallen kent u? Dus er werd echt naar feiten gevraagd en niet naar een oordeel over de baas. Maar snitchen is het sowieso, toch? Ja. Ja. Maar Koester, dat zal toch altijd een probleem zijn geweest? Dat is toch ook nu nog zo, dat als mensen getuigen, zelfs onder ede, als het gaat om waarheidsbevinding, hoe weet je dat het waar is? Ja, het is eigenlijk per definitie is wat er gebeurt strijdig met wat je onder allerlei andere omstandigheden eigenlijk zou willen voor waarheidsvinding, namelijk een hele veilige omgeving. Normaal als je een proces zou ontwerpen voor hoe zoeken we iets tot op de bodem uit, dan zou je denken, nou, dan moeten mensen veilig zijn en zonder repercussies dingen kunnen melden. Er zijn ook wel natuurlijk, je kunt ook informatie aan zo'n commissie toespelen buiten verhoren om. In die verhoren zelf is er denk ik tegenwoordig ook een verschil tussen wat het publiek ergens van vindt en de repercussies die het uiteindelijk voor iemand kan hebben. Ik denk nu bijvoorbeeld is er grote sympathie voor gewone mensen die voor zo'n commissie verschijnen en die ook geëmotioneerd zijn en van hun vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt en waar ze last van hebben gehad. En dan heb je natuurlijk het cliché van de afwerende bestuurder of technocraat met allerlei uitvluchten en die zich niks kan herinneren. En dat vinden wij een schurk. Maar het is interessant om te zien wat gebeurt er nou later eigenlijk met mensen die we sympathiek en minder sympathiek vinden. Bijvoorbeeld in het proces van de bouwfraude is natuurlijk heel beroemd dat de klokkenluider, Ad Bos, de held van het verhaal, ja, met zijn leven is het verschrikkelijk afgelopen. En al die bestuurders en machtiger mensen die misschien op het moment zelf heel kwetsbaar lijken, ja, nu hebben we ze, ja, die komen eigenlijk doorgaans weer best prima terecht als ze weer buiten de publiciteit zijn. Als we nou teruggaan naar de enquête van 1887, zijn daar gevallen bekend van mensen die de waarheid hebben gesproken en daar last van hebben gehad? Nou, ik denk dan in eerste instantie aan de fabrieksdirecteur Petrus Regoe van de porseleinfabriek in Maastricht, die heel open en eerlijk vertelt hoe het bedrijf georganiseerd is. En dat was niet best. Als iemand 70 jaar voor je had gewerkt en hij werd te oud om nog langer te komen, ja, dan stopte dat werken. En dat betekende dus dat die man dan naar de kerk moest voor ondersteuning. Het bedrijf had daar geen verplichtingen aan zo iemand. En die Regoe zit dat heel onverbloemd en feitelijk te vertellen aan de commissie. Dat verschijnt in druk. En dat hij had niet ingeschat dat hij zo de boeman zou worden van de Nederlandse industriële revolutie. Want die man's reputatie is kapot daarna. Ja, het heeft een hele slechte naam, heeft hij. Nog steeds eigenlijk voor degene die... Heeft het ook toegeleid dat anderen die misschien hetzelfde deden dachten, oei. Dat zou je kunnen voorstellen, ja. De enquête wordt dus gehouden. Heeft het ook geleid tot zelfreflectie bij de Kamer en de regering? Zo van, hoe hebben wij dit onder onze ogen, want dat zeiden jullie net, ze wisten in grote lijnen wat er aan de hand was, of konden het vermoeden, kunnen laten gebeuren? Nee, zo dacht men niet. Men dacht in veel algemenere termen. Ook die sociale kwestie. We hebben het nu eens heel erg over die materiële toestanden lage lonen, slechte huisvestingsomstandigheden. Maar ook de liberalen waren heel erg geneigd om dit soort hele concrete misstanden toch te vertalen in morele termen. Dus het ging toch vooral om de morele gehalte van de arbeiders en de werkende klasse. Is dat dan het oude cliché? Ze zijn zelf schuld? Het zit er een beetje in, ja. Van we kunnen hooguit wat aan die omstandigheden doen, zodat ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen tot burgers zoals wij dat zijn. Tot mensen. Ja, tot mensen. Maar dat betekent niet dat ze niet meer mogen drinken en dat ze moeten gaan... Moeten voorzichtig zijn met hun voortplanting en zo. Dus, maar het is niet het begin van de arbo of... Absoluut niet. Nee, want dat is natuurlijk wel de vraag. De volgende vraag moet zijn, inderdaad, Michael. Heeft de enquête tot maatregelen, tot veranderingen geleid? Nee, het wrange is dus dat er dus maar betrekkelijk weinig veranderd is. Het ging heel langzaam. We zien dat dus uit het verslag. Uit die enquête komt een verslag. Daar komen aanbevelingen. Die worden opgenomen in de arbeidswet van 1889. Dan gaat het om dat vrouwen 's nachts niet meer mogen werken. En jongeren ook 's nachts niet meer mogen werken. En dat er een arbeidsinspectie wordt ingesteld. Dat komt dus bovenop dat verbod op kinderarbeid. Mm-hmm. Dat is eigenlijk alles wat er in die wet staat. Dus het is net een stapje verder. Maar dat gaat heel langzaam. Je hebt dan een paar jaar later heb je een veiligheidswet. Dan wordt er iets gedaan aan de voorschriften voor het werken met machines in fabrieken. En daarop volgt dan een ongevallenwet. Die hebben ook weer met elkaar te maken. Want als dan de fabrikanten braaf hun bedrijf netjes maken, dan zijn ze meteen niet meer verantwoordelijk voor de ongevallen in die wet. Want in dat bedrijf, want die vallen dan onder die nieuwe ongevallenwet. Dus zo gaat het een beetje. Het is een soort het is geen ijzernacht processie, maar het gaat wel heel traag. Ijzernacht processie moet je echt even zeggen, hoor. Dat is één sprong voorwaarts en twee stappen achteruit. Ja. Ik vind het wel aantrekkelijk klinken, eigenlijk, dit geleidelijke proces wat jij nu beschrijft. Ik kan me voorstellen vanuit het perspectief van de arbeider dat veel te langzaam gaat, dit soort verbeteringen. Mm-hmm. Maar vanuit een politieke cultuur die we nu hebben, waarbij het eerder lijkt alsof de slinger steeds vrij extreem van de ene naar de andere kant gaat. Hè? Dus er wordt een les getrokken, nou, dat nooit meer. We gaan helemaal de andere kant op. En dan gaan we over een tijdje weer concluderen dat is doorgeslagen. Vind ik dit eigenlijk wel dat is prettig klinken. Ja, maar het was wel heel behoedzaam wat er gebeurde. Ja, dat was ook wel jammer voor de kindjes die dan de eerste 20 jaar nog niet naar school mochten. Zeker, ja. Dat is wat het is, Dennis Bos. Nou, even kort nog. Het is er een les uitgetrokken waarvan je kan zeggen, terugkijkend naar de bron die het oplevert. Dat was wel. Daarmee was dit wel. Deze shit was wel afgelopen. Nee, er is een fundamenteel effect te zien in het bestaan van deze enquête. Is dat er in die socialistische arbeidersbeweging voor het eerst mensen opstonden die dachten dat de Nederlandse democratie in staat zou zijn om het leven van arbeiders te verbeteren. Het concept dat iedereen die aan de macht was, iedereen die rijk was, dat die er allemaal op uit waren om alle arbeiders zo rottig mogelijk aan hun eind te laten komen, dat idee was niet meer houdbaar, want er waren nu in de Tweede Kamer mensen met interesse opgestaan. Dus eigenlijk is de shit, eigenlijk is de ellende toen begonnen. Nee, de ellende is niet toen begonnen, als ik het goed hoor. We horen allebei iets anders. Ik ben geneigd te horen. Hier ligt in zekere zin een heel voorzichtig begin van het ontstaan van een sociale staat die verantwoordelijkheid neemt voor haar gewone burgers. En als je heel ver gaat, misschien wel een klein fundamentje, lichtbeginnetje van wat we later de verzorgingsstaat zijn genoemd. Maar dat gaat misschien net te ver. Dat is een positieve uitleg. Nee, kijk even de heren aan, Dirk-Jan. Ik denk dat binnen de arbeidersbeweging het concept van dat je het kapitalisme een menselijk gezicht kunt geven, dat dat denkbaarder werd dankzij deze enquête. Ja, maar niet alleen bij de arbeidersbeweging, maar ook verder, toch? Of niet? Jazeker. Je ziet ook dat het breder is dan die radicale liberalen. Je ziet dat er toch voorzichtig ook wat hervormingsgezindheid komt bij confessionelen. He, dat gaat zich ook vertalen in iets van sociale programmapunten bij de antirevolutionaire en de katholieken. Maar dat is ook internationaal, als je het over die katholieken hebt. Dat is de paus die op een gegeven moment zegt van, we hebben Rerum Novarum, dat is dan een encycliek. En daar staat iets in over de rechten van arbeiders. Maar er staat nergens geschreven dat er krachtige wetgeving moet worden doorgevoerd. Maar er is ook, zeg je, een soort vertrouwen dat een Tweede Kamer iets op kan pakken om ervoor te zorgen dat de democratie werkt en dat de mensen binnen die democratie veilig zijn. En dat is een nieuw concept in die socialistische beweging, die dus die enquête heel fel heeft bestreden. Want zij zeggen eigenlijk, ja, jullie, zo'n enquête uit een parlement wat niet met algemeen kiesrecht is gekozen, die kan geen waarheid opleveren. Er zou een schadeloosstelling moeten zijn voor ontslagen arbeiders. Ja. En die enquête zou niet in Den Haag moeten zitten, maar die zou naar die fabrieksteden moeten komen. Nee, dat begrijp ik. Maar uiteindelijk is het toch zo dat jullie ook zeggen, die enquête heeft wel geholpen een omslag in het denken te veroorzaken. Als ik dan toch nog heel even, want we gaan dan naar 1887. Dan is er dus het idee van God, de Kamer zou daar wat aan kunnen doen in algemene zin enzovoort. Maar kijken we nou terug naar de afgelopen 75 jaar, als ik zo vrij mag zijn. Dan zou je denken, dat moet dan toch intussen gegroeid zijn. Hè? Dat vertrouwen dat de Kamer dat doet. En gek genoeg, als we nu terugkijken, kunnen we net zo goed zeggen van ja, er is daar een soort bestuurscultuur gegroeid die wij nu kenschetsen als te formalistisch, te bureaucratisch. Te bureaucratisch, want zo lossen we alles op. En zonder oog voor de menselijke maat. Dus dan vraag je je af, ja, wat voor succes heeft het gehad? Gustav, is dat dat vertrouwen, is dat terecht in het parlement als de hoeder voor de veiligheid van de burger? Nou, volgens mij, als ik het goed begrijp, de duiding van toen, dan was daar de keuze tussen niks een klein beetje hoop of vertrouwen dat er in dat parlement iets zou doordringen van de bredere lagen van de bevolking. Als dat de keuze is, dan zou het laatste de voorkeur hebben. Zeker. Dat het niet een belofte heeft ingelost tot op de dag van vandaag. Hè, dat we eigenlijk tot op de dag van vandaag opgezadeld zitten met het probleem van vertegenwoordiging. Is er wel genoeg connectie tussen burger en overheid? Ervaart iemand wel een relatie tussen een stem die hij uitbrengt en wat hem vervolgens overkomt? Dat lijkt me ook evident. En misschien heeft daartussen overigens wel een periode gezeten waarin dat beter was dan ervoor en beter was dan nu. Er is natuurlijk een tijd geweest dat bijvoorbeeld heel veel mensen lid waren van heel veel verenigingen, van politieke partijen, waarin de bovenklasse en de onderklasse elkaar via dat soort organisaties ontmoeten, ook fysiek ontmoeten. Misschien kun je wel zeggen dat we nu in die zin weer wat verder verwijderd daarvan zitten en wat terug bij de late 19e eeuw, waarbij die groepen verder uit elkaar zijn gegroeid. Maar ik wil nog even dan proberen dat we een vat krijgen op wat nu eigenlijk de erfenis van die enquête zou kunnen zijn ten positieve en eventueel ook ten negatieve. We hebben te maken met een klasse van politici die vanuit de hoge elite komen en die zich toch op een bepaalde manier gaan bekommeren om de noden van het volk, om maar heel plechtstatig te zeggen. Is dat een belangrijke erfenis en die zichzelf dwingen tot weten van wat er gaande is? Als jij de erfenis moet samenvatten, Dennis Bos, wat zou jij zeggen is dan de belangrijke erfenis? Nou, de erfenis van die enquête over de langere termijn is het hele concept dat de staat een rol heeft in het dagen of in het leven, het lot van de bevolking. Dat is denk ik iets nieuws. Deze enquête onderzoekt niet het falen van de staat. Deze enquête onderzoekt de maatschappij is rot. Zou de staat daar een rol in kunnen, moeten, zeker, hebben? Ja. Dus een onderzoek de verantwoordelijkheid van de staat. De grenzen, ja, achteraf gezien loopt het daarop uit. Terry Jan? Ja, dat is het. De kern zit hem in dat articuleren van die verantwoordelijkheid van de staat voor de maatschappij. En dat dat dus verder gaat en dat ook haaks kan staan op klassieke liberale waarden als de vrije markt. Dus de overheid gaat een rol spelen in die maatschappij. Is er niet alleen meer om de economie optimaal te laten functioneren of om het land te beschermen tegen een boze buitenland. Dus dat is in ieder geval voor Nederland. Hè? Laten we buiten beschouwen wat we allemaal in Nederlands-Indië aan het doen zijn op dat moment. Wat weer een heel ander verhaal is. In die zin is natuurlijk dat dan wel de opzet van de parlementaire enquête heel erg veranderd. Als je dat vergelijkt met de enquêtes van na de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn toch bijna allemaal enquêtes die wel vallen onder de noemer van als de overheid faalt. Mm-hmm. Maar in de kern onderzoeken ze elke keer weer deze relatie. Dus bij die arbeidsenquête is al een doorbraak geweest waarbij je zegt er moet een relatie zijn. De overheid heeft er een rol in. Nou, dat staat als geheel in die latere enquêtes niet meer ter discussie. Maar het gaat wel elke keer, ook in enquêtes die er nu aankomen, gaat het over wat had de overheid wel of niet moeten doen om ons te beschermen tegen corona of de gevolgen van de pandemie. Welke rol had de overheid in het beschermen van Groningers tegen aardbevingen en waar die grenzen liggen, waar de eigen verantwoordelijkheid is, waar die van de overheid is, wat je aan marktpartijen mag overlaten, dat komt denk ik elke keer weer terug. Ja, maar misschien nog heel even teruggrijpend op de enquête van toen. We zitten nu in de concluderende fase herstel. Ik ben toch ook wel benieuwd. Jij had het net over, was er met televisie geweest in 1887? Daar hadden we veel meer van begrepen. Er was natuurlijk geen televisie, maar als ik het goed heb, werden die enquêtes wel in dikke delen uitgebracht en werden die ook grif afgenomen in de samenleving. Hoe keek men daarna? Was men ontsteld toen men las hoe erg het was? Sommigen wel. Ja, het is een beetje lastig om dat terug te halen natuurlijk. Want er waren geen opiniepeilingen en dergelijke. Maar er zijn wat opstandjes geweest. Er is wat opstandigheid geweest. De boze Delftse studenten die tekeer gingen tegen meneer De Goe. Dus de grote boeman van deze enquête. Maar het was toch minder dan. Ik heb nog heel even op in de kranten zitten kijken. En je ziet toch dat het vooral heel feitelijke verslaglegging is van datgene wat er gezegd werd. Dus er ook geen grote verontwaardigde stukken in de krant. Het probleem was natuurlijk ook dat de krant op zijn best vooruitstrevend liberaal waren. De socialisten hadden nog geen grote pers. Ze hadden blaadjes waar ze hun eigen gelijk en het marxistische ideaal debiteerden. Maar een krachtige, kritische pers die hier vol bovenop zat, dat had je niet in die tijd. Die is er nu wel. Hoe vind je eigenlijk dat de pers omgaat met de dingen die nu spelen? Je bent er zelf onderdeel van, Gustav. Soms denk ik wel, die pers die maakt het zo, zet het zo op scherp dat je dan bijna ook een enquêtecommissie dwingt tot schuldigen gaan zoeken of weet ik veel wat. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind dat echt een dilemma. Want aan de ene kant is dat inderdaad te makkelijk en te schematisch en kan het heel veel belangrijke dingen overschaduwen. Hè? Als je het reduceert tussen wie is ergens schuldig aan en eventueel welke consequenties moet dat dan straks gaan hebben? Moet er iemand aftreden om het daar maar even toe terug te brengen? En aan de andere kant is het lastige ook dat de mensen die zeggen nee, we moeten niet te snel schuldigen aanwijzen, het gaat vooral om lessen leren, daar natuurlijk ook weer heel veel opportunisme bij zit. Hè? Dus er is een enorme stroming ook nu die zegt nee, maar het gaat om het systeem. Wat is het systemische falen? Hoe pas je dat systeem aan? En dat is ook heel erg hartgenswaardig en belangrijk. Maar een aantal van de enthousiastelingen die daarmee komen zijn vaak ook wel de mensen die ergens verantwoordelijkheid indragen. Dus het is een beetje saai, maar volgens mij een evenwichtskwestie waarbij je het een moet doen en het ander niet moet laten. Bijvoorbeeld, als je nu kijkt, dat zou nog een toegevoegde waarde kunnen zijn bij de toeslagenaffaire. Er is dus sprake van racisme geweest bij die instituties. Maar niemand heeft dat gedaan. Dus dat zit zo in dat systeem kennelijk. Dat is over ons heen gekomen. Of inderdaad door algoritmen. Maar ja, algoritmen zijn besteld. Die zijn ingesteld, actief gemaakt. Er zitten toch uiteindelijk op sleutelposities ook altijd mensen aan knoppen. Dus helemaal zonder gaat het niet. Ja, als we gaan afronden. We hebben het eigenlijk al een beetje behandeld. Maar toch nog misschien in een paar soundbites, heren. De belangrijkste les van deze eerste parlementaire enquête uit 1887 voor het heden. Wat zou die kunnen zijn, Dennis? Dat je hele machtige stoelpoten ook om kunt zagen. Het levert wel iets op als je die verhoren serieus neemt. Maar ik denk dat de waarheidsvinding vooral te danken is aan goede journalistiek en de motor van sociale bewegingen. Dus in dat opzicht vind ik die verhoren onder ede zijn interessant, maar niet doorslaggevend. Ik wil daar wel op aansluiten. We zien dat destijds dus de nadruk op die verhoren lag en dat daar de waarheidsvinding werd gevonden. Maar het is nu anders. Voorafgaand aan zo'n enquête is er al een jaar lang door een enorm team allerlei onderzoek gedaan. Dus men weet al heel veel meer dan dat nu blijkt uit die vragenstellerij. Dus de functie van die verhoren is ook iets anders dan het destijds was. Want voor die waarheidsvinding is het al gedaan. En voor de politieke verantwoordelijkheid, daar zijn die verhoren vooral voor. Dus daar zit toch wel iets in dat vooral aan de orde moet komen. Tot slot, Gustav Essems. Nou, mij valt dan toch ook wel vooral de waarde van de symboliek op. Dus in die zin, ergens vroeg jij op een gegeven moment van, is het een ritueel? En ik denk eigenlijk dat misschien toch het antwoord is ja ook. En dat het misschien ook goed is. Er zit, ook als iets niet helemaal iets nieuws oplevert, ook waarde in het bestendigen, in het tonen, in het laten zien dat politici daarmee bezig zijn en het tonen aan mensen, we hebben dit bekeken en we hebben het begrepen. Goed, reiniging dus. We zijn er. Ja, hartelijk dank. Dennis Bos, Dirk-Jan Wolfram en Gustav Essems. Volgende week gaan we het hebben over de oorlogsenquête. En dit was Als de overheid faalt, een achtdelige zomerserie over parlementaire enquêtes met Jos Palm en Michal Citroen. En dit was het eerste uur van OVT. Straks de radiodocumentaire Sporen van Drugs over de heroïne-epidemie uit de jaren 70 en 80. En in onze rubriek De Vakantieman neemt journalist Femke van Zijl ons mee naar een Braziliaanse wijk in Lagos, Nigeria. Wij zijn er zo weer na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Wat een moed van zo'n man dat je daar probeert een stokje voor te steken. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De belangrijkste mythe die we hebben omvergeworpen is zin in seks is spontaan. Wat hebben ze echt betekend? Zijn leven is niet betekenisloos geweest. Hij laat echt wat na. Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. En daarna eigenlijk ook nooit meer. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. Dieter. Het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg.

Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien. Op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Spanje. Echt even ontspannen al vanaf €299 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom terug bij het tweede uur van OVT. Met straks, iedereen doet wel eens iets stoms in zijn jeugd. Maar wat als de daden uit het verleden je hele leven blijven achtervolgen? In Sporen van Drugs ontmoet maker Emmy Colau drie overlevers van de heroïne-epidemie van de jaren 70 en 80. Wat maakten zij mee en hoe kwamen ze eruit? Dat straks rond 11:15, maar nu eerst dit. De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele plekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De vakantieman, met historische vakantietips. Ja, deze zomermaanden vragen we in onze rubriek De Vakantieman iedere zondag een historisch reisadvies aan een kenner. En vandaag krijgen we een tip van Femke van Zijl. Als journalist werkt ze al 10 jaar vanuit haar vaste standplaats Lagos in Nigeria. 3 weken geleden verscheen haar boek De Doe-het-Zelf-Maatschappij over leven in Lagos. Femke, welkom. Goedemorgen. Je bent even in Nederland, dus we kunnen je ontvangen. Even live, ja. Waar neem je ons mee naartoe? Nou, Lagos natuurlijk. Daar gaat niet alleen mijn boek De Doe-het-Zelf-Maatschappij over. Maar Lagos zelf heeft ook een hele rijke historie en verschillende aspecten waar mensen eigenlijk helemaal niet van af weten. En één daarvan is dat in de tweede helft van de 19e eeuw mensen terugkeerden uit Brazilië, slaafgemaakten die zich hadden vrijgekocht, terugkeerden naar het moederland, terugkeerden naar Afrika. En zich vaak onder andere vestigde in Lagos. En dat die stad in aanzien veranderde, omdat ze vaak terugkwamen als getrainde ambachtslieden, als bouwmeesters, schilders, timmerlieden. En die hebben daar prachtige gebouwen neergezet, waarvan je een deel vandaag nog kunt zien. Dus jij neemt ons mee naar Popo Aguda, als ik het goed zeg. Braziliaanse wijk. Ja, op Lagos Island. Op Lagos Island. En kun je iets meer vertellen? Want je zei, dat zijn dus mensen die zijn slaafgemaakt naar Brazilië vervoerd en daarna weer teruggekomen. Hoe ging dat precies? Wanneer zijn ze verscheept en hoe zijn ze weer teruggekomen? Ja, door de eeuw heen zijn er vanaf de golf van Benin, de baai van Benin, in West-Afrika zo'n 1,2 miljoen mensen verscheept. En een heel groot deel daarvan ging naar Brazilië, naar Salvador de Bahia. werden daar slaaf gemaakt, te werk gesteld in suikerplantages, kantoenplantages en dergelijke. En in 1850 schafte Brazilië de slavenhandel af. En in de loop van die tweede helft van de 19e eeuw ook de slavernij. Maar de zwarte mensen hadden nog niet dezelfde rechten als de andere mensen in Brazilië. Zo kregen ze bijvoorbeeld heel moeilijk onderdak. En vielen ze onder een speciale belastingcategorie, waardoor ze enorm veel geld kwijtraakten. En een deel van die Afro-Brazilianen, zoals we ze inmiddels noemen, die dacht, ja, waarom zou ik niet teruggaan naar huis? Dus die verscheepten zich en gingen terug naar het moederland. En dat waren soms nog mensen, dus dezelfde generatie, die binnen soms, een leven nog terugkeerden. Ja, precies. Soms daadwerkelijk mensen die als kind werden ontvoerd uit hun dorp bijvoorbeeld en verscheept. En die in de tussentijd zich hadden vrijgekocht of waren vrijgemaakt of vrijgeboren. Vrijgemaakt. En die daadwerkelijk het zich nog herinnerden. Of hun kinderen of kleinkinderen. En als ze dan weer terugkwamen, werden ze dan met open armen ontvangen? Of hoe ging dat? Ja, in Lagos, waar ik nu specifiek over praat, was op dat moment waren de Britten hadden daar een protectoraat van gemaakt. En later een kolonie. En die ontvingen die Braziliaanse terugkeerders met open armen, omdat ze enerzijds wel nog Yoruba spraken, de taal van de grootste bevolkingsgroep in dat gebied, maar anderzijds wel geciviliseerd waren. En dat zeg ik tussen aanhalingstekens. Ze waren gekerstend of moslim geworden, maar ook geletterd. En de consul destijds, Benjamin Campbell, de Britse consul, die zag hun als een mooie intermediair tussen de Britten en de lokale bevolking, die vaak nog in de IFA-religie aanhingen, niet geletterd waren. Dus ze werden als een soort tussenmensen gebruikt. Maar en waar hadden ze hun opleiding dan gehad? Was dat in Brazilië? Ja, gebeurd? Want daar gingen ze dan wel naar de katholieke scholen en dergelijke. En dat vonden ze zelf ook wel, hoor. Je hebt brieven uit die tijd van de Afro-Braziliaanse terugkeerders waarin ze zeggen van, wij komen dan ook onze voorouders de civilisatie bijbrengen. Dus soms vonden ze ook wel dat ze een streepje voor hadden op de lokale bevolking. En dat wrong ook een beetje, vooral omdat de consul meteen een plek voor ze inruimde in de binnenstad op Lagos Island. En dat werd de Brazilian Quarter. Dus de lokale bevolking keek een beetje met scheve ogen naar deze terugkeer? Aanvankelijk wel, zeker omdat ze als tussenmensen gebruikt werden. Maar toen de Britten steeds meer ambtenaren zelf inging voeren en dus steeds meer Britten naar Lagos kwamen, hadden ze ineens die tussenmensen niet meer nodig. En toen verloren ook die returnees, zoals ze genoemd werden, die terugkeerders, verloren ook hun voorrechten. En toen kwam er een beetje een toenadering tussen de terugkeerders, de Afro-Brazilianen en de Afrikanen. En een groot deel van die returnees is ook de aanjager geweest voor de nationalistische stromingen in het begin van de 20e eeuw in Nigeria. Omdat ze toch een beetje een vreemde positie hadden en eigenlijk misschien een beetje gebruikt waren door de Britten. Ja, ze waren gebruikt, maar ook geschoold. En daar maakten ze dan later weer gebruik van, door gewoon de Britten met hun eigen argumenten om de oren te slaan. En als we dan naar die plek gaan, hoe ziet het eruit als je de wijk binnenkomt? Zijn die Braziliaanse invloeden dan ook te zien? Je ziet het nog wel, maar ik moet er wel bij zeggen dat er veel verdwenen is. Want het is natuurlijk een A-locatie en je kunt een hele hoop meer verdienen als je een groot kantoorcomplex neerzet of hoge wolkenkrabbers. Maar er is nog het een en ander te zien. En je ziet ook echt de graduele verandering. Want toen de Afro-Brazilianen aankwamen, bouwden ze in eerste instantie nog bescheiden bungalows, waar je mooie kleine details nog echt ziet. En er zijn ook echt nog straatjes waar je tussen de lage bungalows doorloopt. Maar steeds meer, toen ze een deel van die families rijkdom vergaarden, hebben ze ook grotere gebouwen neergezet. En die zijn er nu nog deels. En hoe zien die eruit? Kun je een beeld? Ja, die hebben. Je moet een beetje denken aan Portugese architectuur en de Braziliaanse architectuur. Dus wel details met tegeltjes, azulejos. Met details zoals Corinthische zuilen en dergelijke. Mooie smeedijzeren, sierlijke balkons. Dat soort dingen. En je zei net, het is een AAA-locatie. Dus het geld wint vaak. Dat zien we op andere plekken ter wereld ook. Maar wordt er door de lokale bevolking wel gezien van dit is eigenlijk belangrijk cultureel erfgoed? Of hoe wordt er naar wel gekeken? Wel door de nabestaanden van die Brazilianen. Er is een Brazilian Descendants Association bijvoorbeeld. Maar ik had één favoriet gebouw. Ilojo Bar of Casa do Fernandes. Wat enorm was vervallen, maar erg mooi was nog. En daar stond ik vaak naar te kijken als ik door Lagos Island liep. Maar dat was me wel eens, is me wel eens overkomen dat een local tegen me zei, madame, waarom kijk je naar die oude rommel hier? Kijk toch om je heen, al die prachtige wolkenkrabbers. Dus de waarde ervan, als je geld moet verdienen en handel wil drijven, die is niet iedereen helemaal duidelijk. En dat is ook verdwenen, dat gebouw? Dat gebeurste gebouw, Ilojo Bar, is helaas ook, terwijl het een rijksmonument was, illegaal gesloopt in 2016. Dus het bestaat niet meer. En er komt nu nog een virtueel monument, geloof ik, hè? Of ja, het wordt virtueel nagebouwd. Ja, ik heb onderzoek gedaan naar de geschiedenis van dat gebouw, omdat ik gewoon heel nieuwsgierig was toen het één keer plat werd gegooid. Van wat zit er nou eigenlijk voor een verhaal achter? En dan blijkt gewoon, kijk, een gebouw is maar een gebouw, maar geschiedenis is natuurlijk meer dan alleen maar stenen. En er blijken een heleboel verschillende verhalen in dat gebouw te zitten en om dat gebouw heen. En ik ben bezig om daar samen met een organisatie voor het cultureel erfgoed in Nigeria, Legacy, om daar een virtueel monument van te maken. Dus het gebouw in 3D op een website, maar dan ook de verhalen er rondomheen. En hoe groot is die groep? Want je had het over, van voor die Braziliaanse groep, ja, is het eigenlijk nog wel heel belangrijk, dat cultureel over hoeveel mensen hebben we het dan eigenlijk? Ja, dat is heel lastig te zeggen, omdat ze zo geïntegreerd zijn. Ze kwamen terug met namen zoals Martinez en Fernandez, maar langzamerhand zijn die ook Yoruba of Engels geworden. Dus nu heten ze Martins. En de broers Assunção, die hebben zichzelf uiteindelijk Alakija genoemd. Dat is weer een Yoruba-naam. Dus het is heel lastig te zeggen. Het zullen er honderden zijn die zichzelf echt nog Braziliaans, vol Braziliaans noemen. Maar het leeft nog wel, zeker in dat gebied. En, maar is er dan bijvoorbeeld ook, wordt er nog Braziliaans carnaval gevierd? Precies, ja? Er is een carnaval. Je kunt er Braziliaanse gerechten eten. Maar het is heel erg vermengd. Bijvoorbeeld de juju-muziek is Yoruba, traditionele muziek, vermengd met de samba. Dus je kunt nog heel erg die integratie ook horen en zien in het straatbeeld. Nog even over je boek, want dat is net uitgekomen. Dat heet de Do-It-Zelf-maatschappij. De ondertitel is Overleven in Lagos met een spatie. Is dat een woordspeling? Dat is een woordspeling. Het gaat over alles wat je in Lagos en in Nigeria zelf moet regelen als burger, wat hier de overheid voor je doet, van water en licht tot veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs. En wat voor een maatschappij dat oplevert. Maar ik moest dat natuurlijk ook enorm leren. Dus het gaat inderdaad over leven in Lagos en hoe je daar overleeft. En is dat ook iets wat je terugziet in deze Braziliaanse wijk? Je had het net al over, nou ja, dat jij eigenlijk erachteraan moet. En met een hele groep anderen, neem ik aan. Maar om zo'n gebouw te behouden mensen en te renoveren. Heel zelfredzaam en zelfwerkzaam en initiatiefrijk. Dat is niet zaligmakend hoor, want er zijn echt grenzen aan. Maar je ziet ook, nou, het feit alleen al dat zo'n gebouw gewoon maar wordt neergehaald op een zondagochtend, illegaal, dat zegt al wel dat je dus blijkbaar gewoon een shovel kunt huren en ermee aan de slag te gaan zonder ook maar iets van bescherming op straat te zetten, zodat voetgangers gewoon door het puin kunnen worden getroffen. En je lacht erom, maar het is niet per se grappig. Een dramatische uiting van de doe-het-zelf-maatschappij. Maar het is ook dat mensen dus niet op de overheid rekenen en het zelf doen. Toen bij mij het water stopte met stromen, belde ik de waterleidingbedrijven en mijn buren die zeiden, wat heb je gedaan? Die hadden al lang 2-3 oplossingen verzonnen en zelf uitgevoerd. Dus die hadden al lang weer water, terwijl ik nog aan de telefoon hing. Dus je moet het ligt allemaal bij de mensen zelf. Ja. Tot slot, nog even terug naar deze wijk. Hoe vind je het? Is het makkelijk? Zie je het meteen? Van, oh, hier begint deze Braziliaanse wijk? Je moet het een beetje weten. Je ziet het aan de namen van sommige straten. Rica, Martins, wat dan dus Martinez was. Je ziet het aan de gebouwen, die lagen... bungalowtjes, maar een groot deel is ook verdwenen. Dus je moet het wel even weten waar je naar moet kijken. Maar er is één groot gebouw, Waterhouse, het is er nog altijd, op Kakawa Street. Dat is een steenworp afstand van dat gebouw Ilojoba, wat er niet meer is. En dat is echt nog in oude glorie. Dat was een van de rijkste mannen van Lagos. En daar kun je nog wel gewoon naartoe lopen en dat zie je dan ook echt. En daar komt geen sloophamer de komende tijd? Laten we hopen van niet. Goed, Femke van Zijl, hou het goed in de gaten. Dank je wel voor deze reistip naar Popo Aguda, de Braziliaanse buurt in Lagos, Nigeria. Je boek De Doe-het-Zelf-maatschappij over leven in Lagos is verschenen bij uitgeverij Ambo Antos. Morgen vertel je er meer over trouwens bij Kunststof. En over 2 weken ga je terug naar Lagos. Goede reis alvast. Dank je wel. Het spoor terug. Toen heroïne in 1972 in Nederland op de markt kwam, volgde een explosie van gebruik. Na krap 10 jaar waren er naar schatting 30.000 mensen zwaar verslaafd. De zogenoemde junks hingen rond op plekken als de Amsterdamse Zeedijk en de Rotterdamse Kruiskade. Straten waar weinig anderen zich nog waagden. Radiomaker Emmy Colau ontmoette 3 ervaringsdeskundigen die de heroïne-epidemie overleefden. Ze zijn één van de weinigen. Luister naar Sporen van Drugs. Scoren, flash, afkicken, clean. Scoren, flash, afkicken, clean. Scoren. Zeker spijt van, ja, ik heb in de prime van mijn leven heb ik daar een beetje de junk lopen uithangen. Waar ik verschrikkelijke spijt van heb. En Jezus, wat stom. Peter Pontiac was een Nederlandse striptekenaar. Een hele goeie. Alsof je tijd genoeg hebt. Ja, dat is ook een misverstand dat natuurlijk heel algemeen is bij jonge mensen. En dat is ook logisch. Dat moet ook. In de jaren 70 raakte hij verslaafd aan heroïne. Hij tekende er veel over. In een zwarte, nachtmerrieachtige en tegelijk cynisch grappige stijl. Ik heb vooral lopen suffen op heroïne en zo. En tussendoor zat ik alleen maar in smoezelige huizen en smoezelige kamertjes met smoezelige mensen, smoezelige dingen te doen. Als ik daaraan terugdenk, weet je wel, die hele eerste helft is smoezeligheid. En dat voelt heel vies. En daarom is dit ook zo raar om dit mee te maken. Want het lag al bijna 30 jaar achter mij. Scoren, flash, afkicken, clean. In een boek met verzameld werk vind ik een kwartetspel dat hij tekende. Op elke kaart tekende hij een fase waar hij als junk elke keer weer doorheen moest. Scoren, flash. Dat is het extreem lekkere gevoel van een paar seconden dat je ervaart na een shot heroïne. Daarna volgt de roes. Scoren, flash, afkicken en op de laatste kaart clean. Het lukte Peter. Afkicken. Clean. 25 jaar lang. Hij bouwde een carrière. En toen, op een dag... Opeens wordt er dan aangebeld en staat er een geraamte met een hoge hoed en een aanmaning voor de achterstallige rente van 35 jaar plus. Waar niet aan te ontkomen valt. In één klap was ik een zieke ex-junk in plaats van gewoon een man die vroeger ooit onverstandige dingen heeft gedaan in zijn jeugd. 25 jaar na zijn laatste shot blijkt Pontiac ziek. Hepatitis C en levercirrose, opgelopen door vuile naalden. Dat opeens dat elastiek van het verleden losschoot en tegen mijn achterhoofd kletste. Ik sprak hem in 2014 vlak voor zijn dood. Hij was toen bezig om zijn hoogst persoonlijke strijd met Magere Hein uit te vechten. Als het hem lukte een boek over de dood af te ronden, over Magere Hein, voor het te laat was, zou hij in ieder geval met 1-1 gelijk spelen. Zo had hij bedacht. De titel van het boek had hij al. Styx of de zes planken koord. Ja, dit is een van mijn gevreesde woordspelingen, maar ik kan het niet laten. Nou, je hebt tussen zes planken terechtkomen, dat is dood zijn. En plankenkoorts is dat je zenuwachtig bent, dat je op moet. Hepatitis C, als een soort straf voor begane zonden. Iedereen doet wel eens iets stoms. Maar hoe om te gaan met de consequenties? Dat is echt... Hoe om te gaan met de consequenties als die zo groot zijn? 5 weken na mijn interview met hem was Peter Pontiac dood. Zijn stripboek, Styx, is er wel, alhoewel niet helemaal voltooid. Begin jaren 80 waren 30.000 mensen zwaar verslaafd. Junkies domineerden het straatbeeld in het centrum van de grote steden. Tientallen mensen stierven jaarlijks aan een overdosis, zelfmoord, hepatitis C en later ook AIDS. Inmiddels zijn de junks uit het straatbeeld verdwenen. Maar hoe gaat het met de overlevers, vroeg ik me af. Ik ging naar ze op zoek, om naar ze te luisteren, nu het nog kan. Hier het verhaal van Truus Oldenburg, Erik Krabbenbos en Lisbeth Vollemans. Van mijn generatie die herkende dat geluid meteen, omdat vroeger op elke tafel van je leraar stond zo'n puntenslijper. Ik heb ook echt ruimte gemaakt daarvoor om weer te gaan tekenen. En dus dit is nu zo ingericht dat ik zowel hier kan tekenen als daar. Erik is 71 en net als Peter Pontiac is hij striptekenaar. Hij volgde Peter zelfs op als tekenaar bij Mainline, een tijdschrift voor gebruikers. Ik kan je wel even laten zien wat ik nu doe. Ja, dit is eigenlijk voornamelijk voor de Mainline. Maak ik stripjes voor de achterpagina. Thuisgebruiker. Ja, en hier over designdrugs. En dit gaat over het slemmen. Als je dat iets zegt. Dat, nee, wat is slemmen? Ik wist het ook niet hoor. Slemmen is, dat gebeurt vooral in homokringen. Vrijen en spuiten samen op pervertine. Dus crystal meth. Dus je spuit je in met crystal meth en je gaat met je partner slemmen. Nou, veel korter geleden dan Peter Pontiac ben ik ontwend. Ik denk zo rond 2010 heb ik voor het laatst gebruikt. Anders dan hem lukte het mij niet om zoveel te tekenen. Terwijl hij gewoon tussen de bedrijven door voortdurend aan het krabbelen was, aan het tekenen. Dat had ik wel willen doen, maar dat kon ik niet. Dat bracht ik niet op. Die vriendengroep van vroeger. Hoeveel mensen hebben het daarvan overleefd? Heel weinig. Daar leeft er geen meer van. Nee, die zijn allemaal dood. Nee, behalve mijn vriendin is er niemand meer van die lui die nog leeft. Nee. Dat lijkt me echt een hele rare sensatie. Dat is het, ja. Dus dan praat je over tientallen mensen die je hebt gekend. De een beter dan de ander. Maar die er niet meer zijn. Hey, Truus. Van welke kant kom jij? Ik kom uit het oost. We hebben gewoon lopen. Truus Oldenburg heeft de epidemie overleefd. Ze is nu 32 jaar clean. Ik spreek met Truus af op de Wallen bij het beeld van majoor Boshart van het Leger des Heils. Truus komt zo vaak mogelijk op de Wallen. Ook al is ze al zo lang clean. Als ik me goed voel, loop ik elke dag even heen. Elke dag? Ja hoor, gewoon even rond. Ja, maar dan heb ik ook mijn kilometers weer gelopen. Dan kan ik s'avonds weer slapen, hoop ik dan. Ik heb muziek op en dan ga ik lopen. Gewoon. kijken, voelen. Dat is mijn huis, dat is mijn haven daar. En dan loop ik wat terug te kijken. Van misschien kom ik iemand nog tegen. Maar ja, dat gaat nooit gebeuren natuurlijk. Kanker. Botkanker. Oh, dat is heel erg. Ja, mijn moeder had het al 59 jaar jong. Ik kom er al snel achter dat wie met Truus over de wallen loopt overal praatjes moet maken. Ja. Dat gaat bijna vanzelf. Maar af en toe denken we er nog aan, toch? Ja, tuurlijk. Oké, fijne dag. Ken je hem? Nee. Maar mensen gaan automatisch tegen jou praten. Nee, maar dit ben ik. Goeie energie. Ja, als ik hier loop, dan praat niemand tegen mij. Ik straal goede energie uit. En ik begin ook gewoon... Oh ja, dat is erg, hè? Goed. Nou, dan gaan we... Ja, zullen we eerst eens drinken? Mm-mm. Gaan we daar bij die andere zitten? Nee, ik wil hier niet zitten. Kom maar. Maar bij welke wel dan? Kom, we gaan even één stukje beginnen. En ze wil niet op een terras zitten. We gaan één stukje beginnen, daar. En dan lopen we een beetje... Ik kom er pas later achter waarom eigenlijk niet. Ik heb geen rust in mijn kont. Ik heb geen... Thuis ook niet. Ik kan wel zitten, maar dan zit ik zo. Maar ik... De soort springt op. Even kijken. Ouderzijds voor Burgwal. Ja. Daar... Daar op de hoek, het is het pand, dat was het pand van Frits van de Wereld. Grote man. En dat hoerententen. Daar verhuurde die kamers, heb ik ook gewerkt. Zullen we naar de veen lopen? Ja. Dan ga ik jou even laten inleven. We zijn bijna. Oké. Dan stel jij je voor... Dat je weggelopen bent van huis. En heb je een gozer ontmoet. Die is 18, jij bent 14. En die ziet van, hey, die brengt je naar de Zeedijk. Blondeert je haar rood. En die komt hier. En die zegt, kamer huren. Ja, en dan ga je daar als 14-jarig meisje zitten... Ja. En dan zit je daar achter het raam en dan komen die vuile, vieze mannetjes. Die met dikke pens en vies en ja, niet normaal. En dan krijg je geld en dan moet je met ze neuken. Ja. Maar waarom kom je hier dan terug? Je hebt ook mensen die dan nooit meer naar die plek toe willen. Om dus hier te staan en... te voelen dat ik een lange weg heb gegaan, maar ik heb het wel overleefd. Je komt natuurlijk niet zomaar achter de ramen te zitten op je 14. Ik zat in een gezin waar dus geen aandacht was en er was altijd veel zuipersweekend en we mochten alles. Truus had een onveilige jeugd, werd misbruikt en liep met enige regelmaat weg van huis. Ze leidt aan borderline. Ik noem het altijd, ik ben geboren in het huis van de verloren zielen. Het is een verhaal dat je wel vaker hoort in verband met drugsgebruik. Maar het is zeker niet standaard voor verslaafden. Erik Krabbebos studeerde bijvoorbeeld een blauwe maandag economie... en kwam uit een veilig milieu. Ik ben opgegroeid in Amsterdam... en heb eigenlijk een normale, prettige... een jeugd gehad. Mijn vader, zoals dat toen was, die werkte. Mijn moeder was huisvrouw van Duitse komaf. En ik denk dat we een vrij normaal, best wel prettige jeugd hebben gehad. Ja. Nou, die drugs kwamen in het spel door de toen opkomende undergroundcultuur in Amsterdam. Die kleiners vielen op doordat ze wat langer haar hadden. Nou, toen ik 14 was, voelde ik me aangetrokken tot die scene, tot de muziek die erbij paste. Het verhaal van Erik is een beetje het typische verhaal van de jaren 60 en 70. Ook Lisbeth Vollemans ging in die stroom mee. Ze woont in Rotterdam en ik spreek haar in haar appartementje op de begane grond van een kleine flat. De deur staat open, de tv staat aan. Ze volgt het nieuws over de oorlog in Oekraïne op de voet. Ja, op dit moment ben ik wel meer thuis dan voorheen. Ze heeft vorig jaar een ongeluk gehad en beweegt daardoor moeilijk en kan niet werken. Ze zit wat diep weggedoken in de bank, maar heeft wel haar lippen netjes gestift. Ik deed gewoon heel veel vrijwilligerswerk en ik ben ook hondenoppas. Lisbeth had lieve ouders die een tijdje alleen niet voor haar konden zorgen door de ziekte van haar moeder. Tussen haar 8e en 13e zat ze daarom in een pleeggezin in Hilversum. En toen ze terugkwam naar Rotterdam, begon ze te rebelleren. Op school was ik gewoon en werd ik steeds meer een rebel, zeg maar. Ik ging toen mijn haar verven met henna en nagellak en noem maar op. En gewoon, ik voelde me ook gewoon echt bevrijd dat ik weer thuis was. Want in het pleeggezin mocht ik ook haast niks. Ik werd daar heel strak gehouden en zo. Ik ging gewoon tegen de leraar in. Ik ging gewoon overal tegenin. Toen ik 15, 16 was, toen had je nog Willems Place. Dat was een discotheek. En daar ging ik dan op mijn brommertje naartoe. En dat vond ik echt superleuk. Toen ontmoette ik ook mijn vriendje. En die had ook een zak wiet. En dat maakte indruk op me. En hij had lang haar en een poeg. En het was allemaal spannend. De eerste keer kwam een vriend voor de dag met een voorgedraaide stick. Altijd muziek draaien, dat beïnvloedde ons gewoon heel erg. En we draaiden allemaal Led Zeppelin en Black Sabbath en Pink Floyd natuurlijk. En daarbij blowen en ook speed gingen we toch gebruiken. Euforische gevoelens kreeg ik toen nog gewoon echt heel... Ja, ook met de muziek en alles. Toen had je LSD. De wereld staat op zijn kop. Dat is een... Kan je dat moeilijk beschrijven? Dat heb ik sindsdien ook vrij vaak gedaan. Als je speed op hebt, ga je gewoon heel veel praten. Het was allemaal wel heftig. Soms dan moest ik ook overgeven en zo natuurlijk. Maar daarna ging gewoon weer verder en... Geen probleem. Ik zei het ook echt tegen mijn vriendin of zo. Van joh, dat moet je ook nemen. Dat is te gek. En dat gevoel had ik. Ik vond echt dat de wereld beter was ook daardoor. Als iedereen het zou nemen. En je had opium. En dat is later, begin jaren 70, heroïne geworden. Ja, het was allemaal nog geen probleem. If I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, and I guess that I just don't know. Hey, het smaakt leuk. Nee, dankjewel. Wat zeg je? Sardientjes. Nee, ik ben allergisch voor vis. Waarom? I don't know. Ik heb niet overal antwoord op, hè? Vroeger was het open, maar nu kan je er gewoon doorheen. Met mij. Oh, een heel klein steegje. Dit. Ja, hier gingen we dan gebruiken, dus het werd al gesloten, hè? Want de buurtbewoners hadden er last van. En daarom staan die hekken hier nu? Ja, ja. Dus hier op dit trapje ging je dan zitten? Ja. Hier gewoon zitten. Oh, voorzichtig. De waterpoortsteeg in het centrum. Dat kon je vroeger gewoon gebruiken. Kom, we gaan wat drinken, scoren. Scoren, we gaan ze scoren. Scoren, flash, scoren, flash, scoren, flash. Eerst was er opium dat vooral door Chinezen werd gebruikt. Maar bijvoorbeeld ook door Erik en zijn vrienden. Sommige van die vrienden raakten er zelfs zwaar verslaafd aan. Vanaf 1972 begint de Chinese maffia uit Hongkong en Singapore ook heroïne op de markt te brengen. Maar ja, voor heroïne, weet je wel. Daar was ik toch ook wel bang voor en zo. En vrienden om me heen gingen al aan de heroïne. Want wat wist je van heroïne toen je vrienden dat gebruikte? Ja, dat het gevaarlijk was. Dus daarom deed ik dat ook niet, eigenlijk. Ja, totdat ik het toch op een gegeven moment heb gedaan. 76, 77 kwam de Pakistaanse. En die was gewoon vet verslavend. Want dan werd je 's morgens ziek. Weet je, gewoon doodziek. En dan moest je het hebben. Ja. Nou, mijn verslaafde en opiumverslaafde vrienden, die waren voor het grootste deel overgestapt op die heroïne. En van hun begreep ik dat het toch wel andere koek was. Dat het sterker was en verslavender. En van die vrienden kreeg ik een paar korrels grijze heroïne. Bijzonder sterk spul. Ik had ook een dealer waar we altijd stuff bij kochten. En dat waren ook vrienden. En die gebruikten het dus al een tijd. En hij bood het me een keer aan. En toen heb ik het gewoon gerookt. Want hij bood het in een sigaret aan. Flink. Heel flink effect. Ook best wel aantrekkelijk, moet ik zeggen. Maar vooral heel sterk. En zoals je nog nooit meegemaakt? Zo sterk? Nee. Nee. Je bent verdoofd. Je bent gewoon, ja, gevoel. Je bent helemaal verdoofd. Je voelt het eigenlijk niet meer. Als je verdoofd bent, voel je niet, dan ben je gelukkig. Denk je dan. Denk. Je komt dan in een soort van warme deken, zeg maar. Je wordt gewoon, ja. Je bent gewoon. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, joh. Ik weet nog wel. Ik had gescoord en ik was stoned. Ik had, dan ben je heel hebzuchtig, want dan ga je alles opmaken, gewoon. Alles. In het begin had ik heel veel dromen en ja, het was gewoon een fijn gevoel. Hij is daar lekker high, high, niks voelen high. Scoren, flash, scoren, flash, scoren, flash, scoren, scoren. Door toch met stijgende regelmaat dat te gebruiken, denk ik dat ik na een maand of vier erachter kwam dat het dat ik lichamelijk verslaafd was. Het enige wat ik me daarvan kan herinneren was dat ik begreep dat ik iets deed in een stijgende frequentie wat ik beter niet kon doen. Je moet je ook voorstellen dat die nieuwmarktbuurt waarin ik toen woonde op de Oude Schans, dat was nou bij uitstek de buurt waarin die heroïne-explosie plaats had. Ook echt letterlijk kon je naar de patatverkoper in de Koningsstraat gaan en daar was het. Als je een beetje doorvroeg, kon je het daar krijgen. Ja, het beïnvloedde mijn leven gewoon niet zo heel erg. Totdat ik werd ontslagen. En toen ging ik ook door de week gebruiken. En toen werd ik best wel snel verslaafd. Toen ging ik de gevolgen ervan merken dat ik de volgende dag kreeg ontwenningsverschijnselen en dat soort dingen, inderdaad. En toen, toen was het zo, ja. Nou, je hoopt dan wel nog steeds van, ja, ik hoop dan niet dat ik verslaafd ben. En op een gegeven moment kom je erachter dat je dat bent. Dat je, doordat je even niets in huis hebt, zo ongelooflijk ziek wordt. Op een manier die je niet kent. Ziek in je hele lijf. En dan weet je, nou, dat kan maar één ding betekenen. Ik ben lichamelijk verslaafd. Het is me toch overkomen. A horse, my kingdom for a horse. Ja, je moet het hebben. Die drang dat je het moet hebben is zo heftig dat je er allerlei shit op gaat doen die je eigenlijk niet wil. En mijn leven ging me ook steeds meer ontglippen. Dus ik ging ook gewoon meer grenzen over. Ik ging checks innen voor vrienden. Ik ging fietsen stelen. Ik ging dat soort dingen doen allemaal. We heel onze platencollectie verkopen. Op een gegeven moment werd ik dus ziek. Toen zei een vriendin van, joh, dan moet je naar de GGD gaan. Dan kan je methadon halen. En dan heb je gewoon gratis in feite heroïne. Want methadon is natuurlijk een vervanging. Dat zei ze ook gelijk erbij. Van, dan moet je zeggen dat je zo en zoveel, dat je een paar gram gebruikt. En dan krijg je dus ook een grotere hoeveelheid methadon. Want de methadon wordt bepaald door de hoeveelheid je gebruikt. Dus als je dat overdrijft, krijg je ook meer. We hebben. Ik moet het hebben. Ja. Want dan moet je iedere dag moet je die methadon halen. En daar ontmoet je dan ook weer iedereen. Alle gebruikers ontmoet je daar dan. Dus dat was ook niet echt bevorderlijk. De drang van, als je het niet hebt, dan kon je gewoon, weet je, potziek op bed liggen. Kotsen. En dan jezelf naar buiten slepen om ergens iets te schoren, ja. Je bent zo snel op het punt, als je spuit, van mijn aders zijn op. Je gaat naar je handen om daar te spuiten. Je wijk je uit naar je voeten en naar je benen. Er gaan dus uren in dat soort van gebeuren gaat er zitten. Ja. Een feestje bij mijn ouders. Hallo! En dan ging ik op de wc te gebruiken. Ik zeg, doei! Zo kwam ik thuis. En dat liet ze maar gebeuren. Dan was ik blij om hem even te zien. Ja, erg, hè? Erg, hè? Hoe gevoelloos je wordt door drugs. Dat je niet eens door hebt. Nu ik erover praat, denk ik, wat erg. Is toch erg? Is gewoon eng erg. Maar dat besef je gewoon niet. Scoren. Flash. Scoren. Flash. Scoren. Scoren. Scoren. Scoren. Flash. Scoren. Afkicken. Er is altijd sterk dat idee geweest van dit moet stoppen. Ja. Als in elke ochtend word je wakker, denk je? Nou, elke ochtend wakker worden was vaak het eerste idee van ik wil een shot. Dat dan wel, maar steeds daarachterliggend het idee van dit kan niet zo doorgaan. Vanaf dat moment dat ik erachter kwam verslaafd te zijn, probeerde om daar dan ook weer van af te komen. En kan je vertellen hoe lang het daarna dan nog geduurd heeft? Nou, ik ben zo rond 2010 ben ik dan gestopt. 40 jaar lang, dat is een heel leven. Ja, het is, Dan ben je dus 40 jaar lang aan het vechten tegen die verslaving. Ik denk het wel, ja. Een altijd aanwezige wens van dit moet stoppen. Scoren, afkicken, clean. Scoren. Truus Oldenburg, Erik Krabbenbos, Lisbeth Vollemans. Allemaal hebben ze vaak, soms heel vaak, geprobeerd om af te kicken. Door zelf heel langzaam af te bouwen met methadon of in klinieken. Ja, het zijn natuurlijk verschillende keren geweest. En dat was ook met Bachwan en alles. De commune, zeg maar, waar hele rare methodes toen nog zo gingen van, dat er encounters waren en dan moest je tegen elkaar gaan schreeuwen. En de mensen liepen ook met een bord. Bijvoorbeeld kreeg je een bord waar tekst op stond. Wat wil ik? Wil ik leven of wil ik dood? Ja, ik vond het gewoon, ik vond het eng. Maar ja, ik had daar natuurlijk wel gelijk vriendin en zo. En ja, dus wij maakten het ook belachelijk en zo, weet je wel. Afkicken. Clean. Scoren. Altijd kwam er weer die terugval. Liefst een heel jaar is het me gelukt om af te kicken en dat ook te blijven. Tot op de dag dat een van mijn beste vrienden toen, die ook net zo lang clean was als ik, die woonde boven mij in de Driekoningenstraat, het nodig vond om dat te vieren met een shot. We zijn nu 1 jaar clean. Zo stom, weet je wel. Scoren, afkicken, clean. Eigenlijk voor mijzelf vrij onverwacht ben ik dus 10 jaar geleden pas erin geslaagd om voorgoed te stoppen. Uiteindelijk lukte Truus, Erik en Lisbeth alle drie om clean te blijven. Maar clean, en dan? Een nieuw leven opbouwen. Nou, ik was daar niet zo euforisch over als dat ik vroeger wel eens was toen ik... Als het me dan lukte om te ontwennen, daar had ik echt zoiets van... Dit is een overwinning. En terwijl ik me nu, ook omdat het zo laat in je leven dan lukt... Misschien dat ik mezelf voorhield van, nou, het zou tijd worden. Dat, Ja, je was niet trots of zo? Nee. Nee. Ik werd opgepakt op de Wallen. Ik was echt helemaal, ik klopte helemaal. Ik was 40 kilo, zag eruit of ik aids had. Ja, is me geluk geweest bij een ongeluk. Ik werd dus opgepakt. En ik had boetes en zo openstaan. En ik moest naar de gevangenis. En dat is mijn redding geweest. Ja, in Breda. De vrouwengevangenis. Ja, heb ik cold turkey afgekikt. Ik ben weer met die piano begonnen, wat ik in mijn jeugd heb gedaan. En je vindt heel langzaam uit... Wat je met al die vrijgekomen tijd en energie, wat je daarmee kunt doen. Nou, ik ben ook nog een tijdje, toen ik was gestopt, behoorlijk depressief geweest. Dus toen, toen kon ik niet meer genieten van normale dingen, van het zonnetje. Toen op een gegeven moment kwam dat weer terug. Dat ik gewoon toch wel, dat ik weer meer kon gaan genieten en zo. Dus ja, toen vond ik het heel fijn om clean te zijn natuurlijk. Ja. Ja, dus rust is eigenlijk wat je dan zoekt. Ja, ik zocht rust, ja. Ja. Ik heb toen een hond genomen. Gabbe was dat. En Assemer is een vuilnisbakkeres. Dat is echt Amsterdamse, een Assemer. En dat is me, ja, gewoon, daar leefde ik voor. Hey, dat is Debbie. Debbie is de psychiatrisch verpleegkundige van Buurtzorg. Hoi Debbie. Eén keer per week komt ze even langs in de keuken van Truus, haar flatje in Amsterdam. Truus leidt behalve aan borderline en een posttraumatische stressstoornis ook aan de ziekte van Meniere sinds een tijd. Daardoor heeft ze last van oorsuizen en duizelingen. Wil je koffie? Nee, thee. Gewoon thee. Nou, eigenlijk zijn we op zoek naar... Wat ik wil. Nou ja, een beetje goede, maar echt goede invulling van, de dag. Van de dag. En dan wil jij ook iets met je ervaringsdeskundigheid. Ja. Maar dat is soms lastig. Omdat je niet altijd in goede doen bent. Dus dan zoek je wel wat uitdaging. En Truus moet er ook passen. En ze moeten Truus snappen. En ja, en ze moeten er ook wat aan hebben, zeg maar. Of zij moet er ook wat aan hebben. Ja. Dus als je een beetje in een te clean, geordende... dagbesteding komt, daar is zij niet echt voor geschikt. Ze is een beetje vrijbuiter, pionier. En ze is ook wijs, dus ze heeft meteen alles door eigenlijk. En het is moeilijk om zo'n plek te vinden. Ja, wie wil mij nou hebben? Nou, ik denk dat veel mensen je wel willen hebben. Alleen ik denk dat... Of gedrag niet, hè? Ik denk dat jij niet op heel veel plekken je thuis voelt. Nee. En dat is eigenlijk gewoon wat wij je in ieder geval van buurt toch wel gunnen. Alles wat onder alle laagjes zit bij Truus. Ja, dat is gewoon een hele lieve vrouw, sociale vrouw. En wat maakt ze nu gelukkig? wat maakt me nu gelukkig? Dat ik 's morgens wakker word. Dat ik... op straat kan gaan, dat ik kan zwerven, muziek, dat ik visite krijg af en toe. Ja, gewoon kleine, simpele dingen. Maar foto's maken doe je wel? Ja, foto's maken doe ik wel. Posters maken en dingetjes ontwerpen en ik ben wel hartstikke creatief. Heel scheppend is het. Kijk niet naar de toekomst, ik leef per dag. Ja, ik leef per dag. Maar ik wil wel op die dag dat ik wakker word, nu een doel hebben. Ik kijk niet die jaren vooruit, maar gewoon de dag morgen van wat kan ik bijdragen aan de maatschappij? Ja. Om toch nog een beetje het gevoel te hebben dat ik erbij hoor. Zodra je vertelt van dat ik heb gebruikt en zo, word je toch met andere ogen bekeken. Zo van dat je dan misschien niet betrouwbaar bent. Of eerst wou ik juist buiten de maatschappij staan eigenlijk. Dat was het in het begin, zeg maar, van tegen de maatschappij. Maar ja, uiteindelijk wou ik toch wel heel graag bij de maatschappij horen, ja. Heeft het je iets gebracht al die 40 jaar? Dat met die verslaving? Nee. Maar ik vind het toch wel... wil je natuurlijk niks aanpraten. Maar als je zegt 40 jaar van mijn leven heeft me eigenlijk niks opgebracht. Ja, gek hè. Ja. Ja, misschien ook, deze tijd is ook zo gericht op van je moet alles efficiënt en excelleren en je best doen en het mooiste het plaatje van jezelf laten zien. Dus als je dan zegt 40 jaar... Verspeeld, komt het op meer, ja. Ja, dat is nu eigenlijk een soort van doodzonde bij je. Ja, tuurlijk. Ja. En dat was het misschien toen ook al in iets mindere mate dan nu, maar dat zal het toen ook best wel zijn geweest. Ik ga niet zo zitten van, ja, ik had ook carrière kunnen maken. Ik had ook reclameontwerper kunnen worden en zo. Want dat was wat de richting die ik had gekozen op de kunstacademie. Maar dat is nou eenmaal niet gebeurd. En dat kan ik niet over blijven treuren en zo. En ik heb toch nog geprobeerd om die tijd dan om te kunnen buigen in toch iets positiefs. Ik denk dat ik... heel wat meer had getekend en dat ik me ook op dat gebied meer had ontwikkeld. Dus, maar ik heb ook het idee dat het voor mij niet zoveel zin heeft om daar nu... om me dat soort vragen voortdurend te stellen. Dat, nu pas heb ik de mogelijkheid om iets te beginnen. Om met dat tekenen te beginnen, te illustreren. Dus ik sta eigenlijk aan het begin, lijkt het ergens, van een carrière als illustrator, tekenaar. Dus eigenlijk ben je 25, nee. Dat voelt op een bepaalde manier voelt dat zo, ja. En dat is best wel, vind ik, meegenomen. Dat is goed. Dit was Sporen van Drugs, gemaakt door Emmy Colau en eerder uitgezonden in de podcast Docs, waar iedere week nieuwe radiodocumentaires te beluisteren zijn. En dit was OVT voor vandaag. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de serie Als de overheid faalt, over historische parlementaire enquêtes. En onze andere zomerseries staan op onze site en zijn als podcast te beluisteren. Zoals Utopia over dromers en doemdenkers, De menselijke natuur over ons veranderende mensbeeld en Cinema OVT over films die de tijdgeest weerspiegelen. Ga naar vpro.nl/OVT en dan naar zomerseries. Wij zijn er volgende week weer en straks de perstribune van Max. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.